dzieje tu dzisiaj, proszę Państwa, w zastępstwie, choć gorzkie to zastępstwo. Przykro, że na pokładzie ubyło. Elżbieta Malinowska, Roma Leszczyńska, Kuba Strzyczkowski. Kłaniamy się Państwu. Drugi dzień listopada, jest czwartek. Dzień zaduszny, dzień wypominków. Przed nami serwis. Jolanta Pawlak, Artur Ewertowski. Szokujące dane policji na temat pieszych. Co druga ofiara na drodze to niezmotoryzowany. Z tymi pieszymi jest ciągle kłopot, kierujący nie rozglądają się za nimi, a jesienią musimy pamiętać o tym, że nie są widoczni. Rozmowy o zmianach w KRS i Sądzie Najwyższym przeniosły się na poziom ekspercki. Jutro spotkanie na linii wiceszef Kancelarii Prezydenta Paweł Mucha i szef Sejmowej Komisji Sprawiedliwości Stanisław Piotrowicz. Tam w Rosji coraz więcej zwolenników przeniesienia zwłok Lenina z Placu Czerwonego na cmentarz. Co druga ofiara na drogach to pieszy, tak wynika z policyjnych statystyk tegorocznej akcji Znicz. Od piątku do środy na drogach zginęły 42 osoby, 618 zostało rannych, a akcja Znicz pokazała, że to piesi są najbardziej zagrożeni. Od piątku do wtorku zginęło tyle samo kierujących co pieszych, czyli 15 kierujących i 15 pieszych. Podejrzewam, jak podsumujemy akcję Znicz, to pewnie to się utrzyma na tym równym poziomie. Z tymi pieszymi jest ciągle kłopot, kierujący nie rozglądają się za nimi, a jesienią musimy pamiętać o tym, że nie są widoczni z dostatecznie dalekiej odległości na tyle, żeby zareagować. Nadkomisarz Radosław Kobryś z Komendy Głównej Policji dodaje, że to piesi powinni zadbać o swoje bezpieczeństwo, nie wstydzić się noszenia kamizelek odblaskowych i uważać. Odblaski, jeszcze raz odblaski. Ciągle mamy nadzieję, że one już zrobiły się modne. Na pewno nie są powodem do wstydu. I to nie patrzmy na to, że każe nam przepis je nosić, tylko budujmy to bezpieczeństwo na drogach. Odblaski po zmroku poza terenem zabudowanym są obowiązkowe. Akcję bezpieczeństwa na drogach włączyło się Polskie Radio. Na portalu polskieradio.pl można obejrzeć specjalny klip przygotowany wraz z Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym. A rozmowy o zmianach w KRS i Sądzie Najwyższym zeszły na niższy, teraz ekspercki szczebel. Po czterech spotkaniach prezydenta z prezesem PiS w Belwederze jutro w południe rozmowy na linii wiceszef Kancelarii Prezydenta Paweł Mucha i szef Sejmowej Komisji Sprawiedliwości Stanisław Piotrowicz. To będzie drugie już spotkanie ministra z posłem, którzy ostatnio pracują nad uzgodnieniem poprawek, które klub PiS zamierza złożyć w Sejmie, zdradza rzecznik prezydenta Krzysztof Łapiński. Przypomnijmy, pod koniec września prezydent Andrzej Duda zaprezentował swoje projekty ustaw dotyczące Sądu Najwyższego i KRS, przekazał do Sejmu, a 3 października zostały skierowane do konsultacji. PiS przekazało z kolei prezydentowi swoje poprawki ustaw. Polscy sportowcy olimpijscy będą latać z LOT-em. A umowę o współpracy podpisali prezesi Polskiego Komitetu Olimpijskiego i Narodowego Przewoźnika. Nasi sportowcy polecą już na Igrzyska Olimpijskie w Korei Południowej, w przyszłości także do Tokio i do Pekinu. Wszystkie rejsy na olimpijskich trasach będą obsługiwane przez samoloty typu Boeing 787 Dreamliner. Prezes LOT-u Rafał Milczarski zapewnia, że warunki dla naszych sportowców będą najlepsze z możliwych. Tym samolotem bardzo wygodnie się lata w każdej klasie. Wprawdzie klasa biznes rzeczywiście jest najwygodniejsza, bo nasze szerokie fotele biznesowe kładą się do płaskich łóżek. Zimowe Igrzyska Olimpijskie w Pjongczangu rozpoczną się 9 lutego 2018 roku. Zakończą się 25 lutego. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. A rozpoczęła się internetowa rejestracja sztabów tegorocznej akcji Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę. Inicjatorka akcji Ewa Dados przypomina, że zbierane są tylko dary rzeczowe. Więc kochani, jeśli chcecie założyć sztab w swojej miejscowości, jak wiadomo od lat tradycyjnie w naszej akcji, media odgrywają bardzo ważną rolę, nie tylko informacyjną, a także bardzo konkretną. Też jesteśmy wolontariuszami, więc przy mediach, przy redakcjach, tam gdzie jest wola, tam gdzie jest dobra wola i gdzie są szczere chęci, bo to jest czas, kiedy podejmujemy decyzję w sercu, a potem ją realizujemy. A biuro organizacyjne akcji jest w siedzibie Polskiego Radia Lublin przy ulicy Obrońców Pokoju 2. W serwisie Trójki jeszcze Rosja, gdzie przybywa polityków, którzy chcą zlikwidować mauzoleum Lenina, zwłoki wodza rewolucji komunistycznej, przenieść z Placu Czerwonego na cmentarz. A zdecydowanie przeciwni takiemu rozwiązaniu są działacze partii komunistycznej. Szczegóły tej sprawy zna nasz korespondent w Moskwie. Już na początku roku wniosek taki zgłosili działacze rosyjskiej opozycji. W jednym z wywiadów dla Polskiego Radia lider Partii Narodowej Wolności Ilja Jaszyn sugerował, że rok, w którym obchodzona jest setna rocznica wybuchu rewolucji październikowej, byłby właściwym momentem na pozbycie się z centrum Moskwy zmumifikowanych zwłok komunistycznego dygnitarza. Takim logicznym punktem obchodów stulecia rewolucji październikowej byłoby pogrzebanie ciała Lenina, ale według mnie władze na razie nie są na to gotowe.

co jeśli to ty teraz wygrasz? Żegnamy reklamy. Prawie 11 minut po godzinie 16. Program trzeci, audycja popołudniowa. 12 lutego tego roku odeszła od nas pani Krystyna Sienkiewicz tu, w piosence z panem Jeremim Przyborą. Jak pan się trzyma, jak pan się trzyma, to nie do wiary jak na ten wiek. Pana nie klima się wcale zima, pan jakby w jesień dopiero biegł. Chce się przez tę jesień równocześnie z panem biec, to pośród błoni wzajem się gonić, to wśród jabłoni cienisty plec. A tam na koniuszku jabłonki wrześniowe zakołysał wiatr jabłkiem i pędz. Patrz pan, to jabłuszko jest dwuosobowe, dla nas dwojga je chwytaj pan więc. Niech pan je trzyma, niech pan je trzyma, zrobi ten wymach i łapie w lot. Gdy przyjdzie zima, uczyni klimat, że szansy nie ma dla takich psot. Owoc dają słowo, przysłowiowo grzechu wart, więc gdy go niesie pogodna jesień, jest w interesie pana ten żart. Berek! Nie, może Berka już nie. A dlaczego? Przecież tak pan się trzyma, tak pan się trzyma, to nie do wiary jak na ten wiek. Pana nie klima się wcale zima, pan jakby w jesień dopiero biegł. Chce się przez tę jesień równocześnie z panem biec, to pośród błoni wzajem się gonić, to wśród jabłoni cienistych lec. Krystyna Sienkiewicz. 12 minut po godzinie 16. Program trzeci, audycja popołudniowa. Kancelaria Sejmu nie daje za wygraną w sprawie budowy ogrodzenia wokół gmachu parlamentu. We wrześniu pomysł postawienia 3-metrowego płotu przy Wiejskiej negatywnie zaopiniował stołeczny konserwator zabytków. Teraz kancelaria postanowiła odwołać się od tej decyzji do Ministerstwa Kultury. Sam pomysł ogrodzenia parlamentu nie jest nowy. W poprzedniej kadencji Sejmu zabiegał o to m.in. marszałek Radosław Sikorski. Małgorzata Kidawa-Błońska z Platformy, która również pełniła funkcję wicemarszałka, przypominała na antenie Polskiego Radia, że polski parlament już kiedyś był ogrodzony. O tym, żeby polski parlament został otoczony, miał inny system zabezpieczenia, mówi się od dawna. Kiedyś polski parlament był otoczony przed wojną ogrodzeniem. Znaczy, ja lubię nasz parlament, że jest otwarty. Lubię to, że jest tam park i że każdy obywatel może zobaczyć, jak to wygląda. Ale też wiem, że są problemy związane z bezpieczeństwem. Czasami trzeba się do nich zastosować. Ważne, żeby to ogrodzenie nie było takim murem, przez który niczego nie widać. Jak wygląda obecnie sytuacja? Bo wcześniej konserwator zabytków nie wydał zgody na budowę ogrodzenia wokół Sejmu. Kancelaria, rozumiem, że się odwołuje. Stanowisko stołecznego konserwatora jest na tyle negatywne, że trzeba się od niego odwołać. Liczymy na zrozumienie urzędników ministerstwa w tej sprawie. Andrzej Grzegżółka, dyrektor Centrum Informacyjnego Sejmu. Kancelarii Sejmu zależy na bezpieczeństwie pracowników, posłów, polityków, urzędników pracujących na terenie kompleksu sejmowego. Kancelaria Sejmu uważa, że takie ogrodzenie, tego typu zabezpieczenia są potrzebne. Mogą być wartością dodaną do tego, co aktualnie posiadamy na Wiejskiej. Stąd decyzja o wnioskowaniu do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w tej sprawie, o odwołaniu. Czy taki płot w ogóle jest potrzebny? Czy jego stawianie ma sens? Tego typu zabezpieczenia wpisują się w ramy tak zwanej architektury bezpieczeństwa. Andrzej Mroczek, ekspert do spraw bezpieczeństwa z Centrum Badań nad Terroryzmem Collegium Civitas. I tutaj przede wszystkim możemy zastosować różnego rodzaju rozwiązania, od płotów, zapory, ochrony fizycznej, ochrony technicznej. Jednak wokół Sejmu rozwiązanie w postaci postawienia płotu w wysokości kilku metrów, który nie wpisuje się w otoczenie, w architekturę bezpieczeństwa, on nie będzie spełniał swojej funkcji, tej, na którą powołują się decydenci. Kiedy ewentualnie moglibyśmy się spodziewać rozpoczęcia prac? No to jest już duża futurologia. Przejście tej urzędniczej drogi jest sprawą kluczową. Wydaje się, że kiedy ona się wydarzy, wówczas będziemy mogli o tym rozmawiać. Warto zaznaczyć, że mówimy cały czas o projekcie, o pewnego rodzaju projekcie. To nie jest tak, że chcemy już teraz budować dokładnie takie ogrodzenie, jak wskazane, za taką kwotę. Nie, można do tego podchodzić elastycznie. Są parlamenty, parlamenty, chociażby brytyjski, który jest otoczony wysokim płotem. Parlament brytyjski był budowany już w kontekście właśnie tego typu zabezpieczeń. Równie dobrze możemy spojrzeć na Biały Dom, który posiada taką architekturę, taki teren wokół, którego tego typu zabezpieczenia jak płoty same z siebie wpisują się w tego typu otoczenie i stanowią element, który współgra z samym gmachem. Natomiast obiekt, który znajduje się przy ulicy Wiejskiej w Warszawie, on został zaprojektowany jako obiekt, który charakteryzuje się ogólną dostępnością. Tego typu zabezpieczenie jak płot nie będzie spełniało ani funkcji estetycznej, ani funkcji bezpieczeństwa w kontekście chociażby zmieniającej się rzeczywistości. Eksperci uważają, że płot wokół Sejmu nie spełniłby swojej roli, bo w okolicy znajdują się wysokie budynki, które mogłyby ułatwić pokonanie takiej bariery. Koszty postawienia ogrodzenia szacuje się na 600 tysięcy złotych, a w tej sprawie pytał Mariusz Krzemiński. 16 minut już po godzinie 16. 29 września, całkiem niedawno, tego roku w wielką podróż udał się pan Wiesław Michnikowski. Może zacznijmy od początku. Skąd się wziąłem? To proste. Najpierw był chaos, magma i papka, aż się spotkali gdzieś ukradkiem moja pra pra pra pra pra pra pra pra pra babka z moim pra pra pra pra pra pra pra pra pra dziadkiem. Ona go prosi: nie figluj, bo dzień i święty Swantewit przy drodze. Lecz on na jej prośby był głuchy jak pień i z tego to pnia ja pochodzę. Choć w dali niebo jeszcze się nie bierz, smutny deszczyk sobie mszy. Ten facet, z którym szłaś, to znów był grzeszczyk. Smutny deszczyk sobie mszy. Podobno ryblowienie nerwy leczy, więc łowię ryby, lecz cóż z tego, gdy nie trafia się szczupaczek ani leszczyk. Smutny deszczyk sobie mszy. Wilgotno jest i cicho pośród leszczyn, smutny deszczyk sobie mszy. A mordę idiotyczną ma ten grzeszczyk, smutny deszczyk sobie mszy. W tej rzece chyba wcale nie ma leszczy, głęboka zatoki ciekawe czy potrafi pływać w palcie taki grzeszczyk. Smutny deszczyk sobie mszy. Już chyba pójdę, bo dostałem dreszczy. Smutny deszczyk sobie mszy. Nie złowię nic, a w stawach aż mi trzeszczy. Smutny deszczyk sobie mszy. Unikać raczej powinienem deszczy i ciebie, bo tak jak mi szkodzisz ty, to tobie może szkodzić tylko grzeszczyk. Smutny deszczyk sobie mszy. To Wiesław Miechnikowski i słynny Grzeszczyk. Wypominki w Trójce, program trzeci, 20 minut po godzinie 16. Sponsorami audycji są PKN Orlen, totalizator sportowy Tauron, sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej Pyeongchang 2018. 100 dni do zimowych igrzysk olimpijskich Pyeongchang 2018. To już, proszę Państwa, za 99 dni. Dokładnie za tyle dni rozpoczynają się zimowe igrzyska olimpijskie w Pyeongchang. Na miejscu w Korei Południowej jest Tomasz Gorazdowski. Witam, wiemy, że ogień olimpijski już na miejsce dotarł. Halo, Tomasz Gorazdowski, słyszymy się? Tak, dzień dobry, dotarł wczoraj. Koreańczycy lubują się w liczbach i w cyfrach. Tak, jak najbardziej słyszymy się. Ten ogień olimpijski, o którym wspomniałeś, dotarł już do Korei wczoraj. Koreańczycy lubują się w datach, cyfrach, w rocznicach. W związku z tym tak wypadało, że na 100 dni przed rozpoczęciem igrzysk ten ogień przyleciał. Przyleciał wczoraj, no i wszyscy się z ogniem przywitali. Tak jak wszyscy się tutaj witają, witają się piosenką. Problemy, proszę Państwa. Może dlatego, że to daleko, a może łatwiej zadzwonić w Pyeongchangu. Mam nadzieję, że za chwilę połączymy się raz jeszcze z przebywającym tam na miejscu Tomaszem Gorazdowskim. Przypomnę, proszę Państwa, za niespełna 100 dni rozpoczynają się zimowe igrzyska olimpijskie. Mam nadzieję, że do Pyeongchangu jeszcze powrócimy. A Wojciech Młynarski? Wolno bardzo do mnie mów, kochana, słodko bardzo do mnie mów. Kochana, walc przenika nas od stóp do głów. Wchłania nas choreogra, fialecz zapomnieć nie potrafię, że przed o, już przed o, ostatni raz tańczę, trzeba cenę swoją znać. Kochana, trzeba trzeźwo życie brać. Kochana, trzeba wiedzieć, kiedy wstać i wyjść. Trzeba wyczuć, kiedy wszedł mi płaszcz pozostał przedostatni i czy to już przed ostatni walc. Nim skrzypną drzwi, nim podam ci okrycie zwierzchnie. Ty wczuć się chciej w smak chwili tej, co zaraz pierzchnie, zaraz pierzchnie. O gdyby, gdyby inni tak jak my, kochana, porzucili piękne sny. Kochana, ileż spraw to uprości głoby. Gdybyż inni potrafili w odpowiedniej wyczuć chwili, że przed o, już przed o, ostatni raz tańczą. Szabadabadabada, farara, szabadabadabada, farara, zubi, zubi, zubi, zubi, bizu. Roznamiętniam się wokalnie, lecz myśl wraca momentalnie, że i mnie mój przedostatni walc czeka. Chciałbym cenę swoją znać, kochani, i tak chciałbym psiago mać, kochani, żeby wiedzieć, kiedy wstać i wyjść. Żeby wyczuć, kiedy wszedni płaszcz pozostał przedostatni, i czy to już przed ostatni walc. Wojciech Młynarski odszedł od nas 15 marca tego roku. Prawie 25 minut po godzinie 16, program trzeci Polskiego Radia. 100 dni do zimowych Igrzysk Olimpijskich Pjongczang 2018. Spróbujmy raz jeszcze. Przypomnijmy, proszę Państwa, że Pjongczang na gospodarza zimowych Igrzysk 2018 został wybrany w lipcu 2011 roku. Decyzja zapadła podczas sesji MKOL-u w południowoafrykańskim Durbanie. Wcześniej Korea tylko raz organizowała olimpiadę. To była letnia olimpiada i rzecz działa się w 1988 roku w Seulu. Mam na miejsce, że się usłyszymy z pewnym opóźnieniem, jak zwykle, Tomasz Gorazdowski. Tak, z pewnym opóźnieniem, ale jestem na posterunku. Chciałem zaznaczyć, że należy podkreślić upór i trud, jaki włożyli południowi Koreańczycy w to, by te igrzyska uzyskać, bo starali się w 2010 roku, starali się w 2014 roku, no i wyszło dopiero w 2018 roku. Zatem starali się od bardzo dawna i już na pierwsze igrzyska, te planowane w 2010 roku, oni byli prawie gotowi. To już 26 minut po godzinie 16. Dwukrotnie próbowałem, Bóg mi świadkiem, nie udało się. Sponsorami audycji byli PKN Orlen, totalizator sportowy Tauron, sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej Pjongczang 2018. Tu program trzeci, audycja popołudniowa. 22 maja tego roku odszedł Zbigniew Wodecki. Miał 67 lat. Zaśni od Baga, gdy w progu się waga, Zbigniew Wodecki po 16.30 w Trójce. Skrót wiadomości, Artur Ewertowski. Ktoś zniszczył rękawy przeciwpowodziowe w Elblągu. Chodzi o materiał, który napełnia się wodą. 12 takich zopór rozłożono w niedzielę i poniedziałek, bo poziom rzeki Elbląg niebezpiecznie się podnosił. Dzisiaj rano okazało się, że ktoś poprzecinał rękawy nożem. Policja szuka teraz sprawcy, któremu może grozić nawet do 5 lat więzienia. Straty oszacowano na 12 tysięcy złotych. Dwaj Litwini przemycali leki z Rosji do Polski. Złapano ich na przejściu granicznym w Gołdapi. Z naszych ustaleń wynika, że kupili leki w obwodzie kaliningradzkim i chcieli je sprzedać. Wyjaśnia Ryszard Chudy z Izby Administracji Skarbowej w Olsztynie. Wieźli tych lekarstw dość dużo, no bo w jednym przypadku było to 200 opakowań, w drugim 250, czyli od razu możemy uznać, że to nie jest przewóz na użytek własny, a że to ma charakter handlowy. Były to różne lekarstwa, w tym takie, które służą uśmierzaniu bólu, były leki do leczenia problemu z tarczycą. Znajdowały się tam też lekarstwa, które nie miały żadnego odpowiednika w Polsce. Medykamenty trafiły do magazynu Krajowej Administracji Skarbowej, a materiały na temat przemytu przekazano prokuraturze. Rezydencje polskich królów w tym miesiącu za darmo. Na Wawelu były tłumy, zwiedzano m.in. komnaty królewskie, skarbiec korony i zbrojownie. Bardzo nam się podoba, nie tylko ze względu na Wawel, ale też liczne obiekty. Jesteśmy z Warszawy, więc tam też korzystamy. Very nice. To wspaniały pomysł. Jesteśmy bardzo miło zaskoczeni i pod dużym wrażeniem. Spędzimy tu chyba cały dzień, bo zamek jest naprawdę ogromny. It's huge. Zobaczyliśmy komnaty, zobaczyliśmy Wawel zaginiony, a w tej chwili próbujemy się dostać do zbrojowni. Chcieliśmy zwiedzić Wawel, a że za darmo, no to... To tym bardziej fajnie. Jest na pewno zachęta do odwiedzenia. Za darmo można zwiedzać też Zamek Królewski w Warszawie, Łazienki Królewskie i Muzeum Pałace w Wilanowie. Tyle w skrócie, a serwis Trójki już za niecałe pół godziny. Jutro na krańcach zachodnich, na południowym zachodzie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, ale bez opadów. Na pozostałym obszarze przeważnie zachmurzenie duże, przelotne opady deszczu w górach śniegu. Temperatura maksymalna w ciągu dnia od 8 do 10 stopni, a wiatr słaby umiarkowany z kierunków zachodnich w Bieszczadach. Porywy do 60 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Te kromkę zjem z serem, te z dżemem, te z kiełbasą, te z szynką, te z ogórkiem, te z twaróżkiem, a te kromkę zjem z... Pani sąsiadko, a pani z czym zjadłaby kromkę chleba? Z wdzięcznością. Dostrzeż sytuację samotnych, ubogich osób starszych. Podziel się. Kromka chleba dla sąsiada. www.kromkacaritas.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. No i przyszła już jesień. Plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą. Suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C. Takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? I jak smakuje? Pytaj o gripowite w swojej aptece. Zdrowit. Szefie, jak mamy to ciąć? No na pół! W Media Expert tniemy ceny na pół. Na przykład srebrna lodówka Bosch, technologia No Frost, energooszczędna klasa A+. Zapłać teraz 799 zł, a resztę bez żadnych dodatkowych kosztów za pół roku. Oferta dotyczy kredytu z RRSO 0%. Regulamin akcji w sklepach i na mediaexpert.pl. Decyzję o przyznaniu kredytu podejmie bank. Kontynuując, chyba nie muszę tłumaczyć Państwu jako słuchaczom Uniwersytetu Trzeciego Wieku, jak ważny jest magnez dla osób w starszym wieku. Ale pamiętajmy, magnez magnezowi nierówny. Ja polecam Państwu Neomag Cardio. Neomag Cardio dzięki zawartości potasu wpływa na utrzymanie prawidłowego ciśnienia krwi, a wyciąg z głogu wspiera układ krążenia. A do tego suplement diety Neomag Cardio wytwarzany jest przez wiodącego producenta leków. Neomag to gwarancja dobrego wyboru. Neomag. Taki powinien być magnez. Aflofarm. Coraz zimniej, coraz ciemniej. Nareszcie. Rusza zimowa kumulacja ofert w Mercedes-Benz. Samochody osobowe z rocznika 2017 w najlepszych cenach. Najwięcej emocji w zimowej kumulacji. Sprawdź w salonach Mercedes-Benz. Jesienią i zimą infekcje nawracają. To czas na lek przeciwwirusowy. Dlatego przypominamy. Teraz bez recepty kupisz lek Neozine Forte w podwójnej dawce. Neozine Forte. Podwójna siła przeciw wirusom i przeciw infekcjom.

po czym po chwili wyłączył i tak w kółko. Taka pobudka odkurzaczem w środku nocy do przyjemnych nie należy. Ale może być jeszcze gorzej. Ten super nowoczesny odkurzacz ma wbudowaną kamerę i haker może po prostu nas podglądać, mówi Łukasz Jachowicz, ekspert do spraw nowoczesnych technologii. Ktoś mający niekoniecznie przyjazne zamiary może zalogować się na nasz odkurzacz automatyczny, włączyć sobie na nim kamerę, pojeździć po naszym domu i pooglądać, co ta kamera widzi. Do tego jeszcze taki zainfekowany odkurzacz może posłużyć do zaatakowania innych urządzeń, uważa Andrzej Pająk z bloga popularno-naukowego Crazy Nauka. Kiedyś był taki wirus Stuxnet. Ten wirus, ten kod atakował właśnie kontrolery instalowane w urządzeniach. I jeśli taki złośliwy kod by dostał się do naszej sieci, no to od pralki może przeskoczyć do naszego komputera. Producenci takich urządzeń zazwyczaj stosują te same kody do różnych sprzętów. I tu może pojawić się problem. Jeżeli jeden producent tworzy inteligentne urządzenia w jakichś wielu branżach, czy też wiele rodzajów inteligentnych urządzeń, to musimy się spodziewać tego, że używa tego samego kodu na każdym z tych urządzeń, co oznacza, że jeżeli w odkurzaczu był błąd ułatwiający włamywaczowi skorzystanie z niego bez naszej wiedzy, to w lodówce i pralce będzie ten sam błąd. Jak tam czuje się pana lodówka? Może nam poprzestawiać, nie wiem, mrożenie w lodówce, tak? Chłodzenie? A pani pralka nie donosi przypadkiem na panią? Nie sądzę, dobrze ją traktuję. Ktoś w środku nocy może nam włączyć pralkę i zagotować pranie, które sobie tam czekało na poranne włączenie. Nie ma się co śmiać. Zdarzyło się już, że szpiegowały nas telewizory. Zbierały dane z tego, co robiliśmy na tym telewizorze. Że tym telewizorem w salonie czy w sypialni jest się czego bać. A taki ekspres do kawy zaparzył nam kawę zimną wodą. A jeszcze jak mamy w domu super inteligentną toaletę... Brak możliwości spłukania. To jest przerażające. Piotr Zarzycki, historyk techniki. Coraz więcej urządzeń jest po prostu, czy próbuje udawać, że jest mądrzejsze ode mnie. Na razie do łazienki będziemy chodzić do sąsiadki. Jej toaleta jest na szczęście jeszcze analogowa. Jak te czasy się zmieniają. Kiedyś chodziło się pożyczyć cukier, a dziś wziąć prysznic. Ach, ta technika. Przed niebezpiecznym nowoczesnym sprzętem przestrzegał Tomasz Jeleński. Za 18, prawie za 17 minut 17. 2 października tego roku w Santa Monica zmarł nagle Tom Petty. Hollywood got a tattoo. He met a girl out there with a tattoo too. The future was wide open. They'd moved into a place they both could afford. He found a nightclub he could work at the door. She had a guitar and she taught him some chords. The sky was the limit. Into the great wide open, under them skies of blue, out in the great wide open, a rebel without a clue. Panie Tomaszu, witam. Halo, dzień dobry. Dobry wieczór, panie Kubo. Dobry wieczór panu. Trochę straszne. Była ta opowieść o tym odkurzaczu, ale nic nowego pod słońcem. Przypominam, że Stanisław Lem już to przewidział chyba 40 lat temu w opowieści o Jonie Tichym i jego przygodach ze strasznymi pralkami. Czyli jest duża szansa, że robotyka i sztuczna inteligencja skutecznie nas wykończą. Tak, to już niedługo myślę i cyberiada stanie się faktem. Za kwadrans 17, tu trójka. His leather jacket had chains that would jingle. They both met movie stars, partied and mingled. Their A&R man said, I don't hear a single. The future was wide open. Musimy podjąć odpowiednie kroki, by chronić naszych ludzi, nasze społeczeństwo, nasz naród. Musimy być ostrzejsi, sprytniejsi i mniej poprawni politycznie. Mówił po wczorajszym terrorystycznym ataku w Nowym Jorku Donald Trump. Amerykański prezydent zapowiedział zaostrzenie polityki emigracyjnej i zlikwidowanie istniejącej blisko 25 lat loterii wizowej. I o tym dziś. Trzy strony świata. Zaprasza Ernest Zozuń. Z tego co wiemy, o godzinie 14:06 sprawca wynajął półciężarowy samochód w New Jersey. Dalej udał się w kierunku Manhattanu. Przejechał przez most Waszyngtona, zjechał zachodnim zjazdem. Dalej o 15:04 kamera zainstalowana na wieży wentylacyjnej The Holland Tunnel zarejestrowała, jak samochód wjeżdża na ścieżkę rowerową. Widziałyśmy mężczyznę, widziałyśmy samochód. On był ciemnoskóry, miał brodę długą. Wybiegł z samochodu z dwoma pistoletami. Przestraszyłyśmy się, wpadłyśmy w panikę. Zorientowałam się, że ktoś strzela. Bałam się, że do nas, do mnie i do mojej rodziny. Ja byłem tu, jak był 11 września, ale teraz używa się samochodów przeciw ludziom. To straszne. Ja chodzę tą ulicą każdego dnia. To straszne, jak trzeba być czujnym każdego dnia. Sprawca został zidentyfikowany jako Saiful Saipov, 29 lat, przebywający na stałe legalnie w USA. W marcu 2010 roku przyjechał do naszego kraju z Uzbekistanu. Śledztwo wyjaśniło także, że amerykańską wizę wygrał w loterii wizowej, jaka od prawie 25 lat jest co roku przeprowadzana. Dziś rozpoczynam kroki, by zakończyć program loterii wizowej. Odpowiadał na te informacje Donald Trump. Zamierzam zwrócić się do Senatu, by natychmiast rozpoczęto pracę, by zlikwidować ten program. My musimy zdecydowanie zmniejszyć strumień emigracyjny. Marek Szopski, Uniwersytet Warszawski, Instytut Anglistyki jest moim gościem. Witam bardzo serdecznie. Dzień dobry. Loteria wizowa to miał być taki pierwszy krok w spełnianiu amerykańskiego marzenia. No, loteria wizowa to jest tylko dla mniej więcej dla kwota 55 tysięcy osób, które nie są objęte wszelkimi innymi programami wymiany, czy też imigracyjnymi, kwot i tak dalej, i tak dalej. Ona miała na celu no jakby zwiększenie różnorodności tych pochodzących z krajów, w którymi w zasadzie albo prawie nie ma migracji, albo jest bardzo ograniczona, no, żeby stworzyć jeszcze większą różnorodność tych, którzy stanowią społeczeństwo amerykańskie. Taki był jej cel. Proszę pamiętać, że spis z roku 2010 wskazuje, że co ósmy Amerykanin nie urodził się w Stanach Zjednoczonych. To właśnie. Także to jest naprawdę mocno społeczeństwo, które składa się z ludzi pochodzących z praktycznie wszystkich miejsc na świecie, mówiących praktycznie wszystkimi językami i reprezentujących ludność całego świata. Amerykanie, my, jak nie mamy o czym rozmawiać, rozmawiamy o pogodzie. Amerykanie o tym, kto skąd pochodzi. Nie tylko to, ale oni bardzo dobrze mają rozwinięte wiedzę genealogiczną. Dodać tu można, prawda, istnienie w Salt Lake City mormońskiego instytutu, który wręcz no, prowadzi daleko idące badania mające na celu ustalić pochodzenie w zasadzie wszystkich możliwych jednostek. To wynika z kwestii religii mormońskiej, która uważa, że można zbawić również wstecz, to znaczy swoich dalekich przodków i tak dalej. Ale czy nie mamy do czynienia w tej chwili już z takim zjawiskiem, że wykształcił nam się po tych setkach lat jednak naród amerykański? No tak, tylko to pojęcie narodu musimy bardzo różnie rozumieć, ponieważ ono w przypadku Stanów Zjednoczonych nie ma żadnej wartości etnicznej. Ono ma wartość czysto, nazwalibyśmy to ideowo-polityczną, polegającą na tym, że ten, kto przysięga przestrzegać, bronić i wyznawać wartości, które reprezentuje Konstytucja Stanów Zjednoczonych, jest Amerykaninem. Mhm. I w żaden inny sposób Amerykaninem w zasadzie się nie zostaje, prawda? Nawet ta 14. poprawka, która w zasadzie pozwala uzyskać obywatelstwo w momencie urodzenia się na terytorium amerykańskim, jest kontestowana przez bardzo radykalnych republikanów, którzy uważają, że żeby być Amerykaninem, trzeba być świadomym tego, tej decyzji, którą się podejmuje. W związku z tym należałoby to robić nie wobec osób, które są niemowlętami, a wobec osób, które już mogą podjąć za siebie decyzję, że te wartości, które są zapisane w Konstytucji Amerykańskiej, są ich wartościami. Tak, pytam o to naród amerykański, o pochodzenie, o to, że każdy skądś jest, bo zastanawiam się, skąd biorą się przyczyny, że Amerykanie coraz częściej mówią o przykręceniu strumienia emigracyjnego. Znaczy, w pewnym sensie jest to psychologicznie zrozumiałe. Każde poprzednie pokolenie, które już się niejako usadowiło, emigracyjne, czy imigracyjne pokolenie, bo w zasadzie żadnych innych poza rodzimymi Amerykanami, czyli jak ich nazywamy jeszcze czasami Indianami. Indianami. Wszyscy inni mieszkańcy Stanów Zjednoczonych są imigrantami. W związku z tym patrzenie na społeczność z punktu widzenia jakiegoś narodowego, rozumianego w kategoriach etnicznych pojęcia w odniesieniu akurat do tego społeczeństwa, zresztą nie tylko tego, bo to samo tyczy się Kanady, to samo tyczy się Australii, to samo tyczy się Nowej Zelandii. Cała ta brytyjska jak gdyby ekspansja światowa zbudowana jest na koncepcji kolonii, która polega na najpierw zasiedlaniu terenu przez ludzi pochodzących z obszaru brytyjskiego, nazwijmy to, ale później przyjmowania wszystkich innych przybyszów, którzy chcą dzielić i chcą uczestniczyć w tym projekcie. Więc to jest zupełnie inna wizja niż w zasadzie większości, nazwijmy to, społeczeństw bardziej jak gdyby przekonanych o swoim prawie do usadowienia się w danym punkcie geograficznym, chociaż i tak, gdybyśmy na to spojrzeli już tak z perspektywy gatunku, i tak wszyscy jesteśmy z Afryki, prawda? Tak, to prawda. W Europie mówi się bardzo często ostatnio o problemie z asymilacją emigrantów, z podziałem na dzielnice arabskie, afrykańskie. A czy w Stanach Zjednoczonych społeczeństwo też się dzieli według pochodzenia? No, to jest w pewnym sensie też znowu zrozumiałe. To znaczy migracja, która oznacza przybywanie z jakiegoś innego miejsca, w którym nabyło się pewnych kwalifikacji, nazwijmy to kulturowych, języka, zwyczajów i tak dalej, bo nie migrują niemowlęta, prawda? Oznacza, że w danym miejscu, do którego przybywamy, znajdujemy tych, z którymi jak gdyby odczuwamy bliższy kulturowy kontakt. Możemy się dogadać. No przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych, o czym też trzeba pamiętać, nie istnieje dyrektywa w sensie konstytucyjnej, ponieważ w tekście konstytucji nie ma nic takiego zawartego, jeśli chodzi o język, jakim należy się porozumiewać. W związku z tym wymóg znajomości języka angielskiego jest raczej wymogiem praktycznym niż wymogiem formalnym. No ale urzędowym językiem jest angielski. Nie wedle konstytucji, ale natomiast już w poszczególnych stanowych rozwiązaniach, tak, tam przyjęto różnego rodzaju, ale na samym poziomie konstytucji nie ma takiego, znaczy ojcowie założyciele uważali pewnie, że angielski, to jest oczywiste, jak oni piszą po angielsku, no to po angielsku, ale generalnie tego rodzaju debata, która od czasu do czasu jest podnoszona i zawsze upada, no bo dochodzą wszyscy do wniosku, że właściwie może to by było zbyt wiele, trzeba, jeżeli na przykład nawet w momencie, kiedy już ktoś otrzymuje obywatelstwo amerykańskie, jeżeli ma ponad 65 lat, to nie musi tego robić w języku angielskim, tylko w swoim języku, którym naprawdę dysponuje. Także to jest bardzo złożone społeczeństwo i ono musi realizować takie cele, które na przykład znany mi chociażby lepiej stanie Północna Karolina, żeby zdać egzamin na prawo jazdy, to można go zdać w 36 różnych językach. Mm-hmm. No bo oczekiwanie, że ktoś będzie w stanie to zrobić po angielsku, kiedy musi używać tego pojazdu, a jest na przykład od pół roku i dopiero się musi nauczyć, no jest dość zrozumiałe. To jest bardzo pragmatyczne wbrew pozorom. Ta emigracyjnego strumienia się nie da ograniczyć, jeśli mówimy o Ameryce w tej chwili. Nie, nawet z punktu widzenia interesów amerykańskich byłoby to bardzo niewskazane, ponieważ trzeba sobie zdawać sprawę, że spora część tej społeczności, która migruje, zajmuje najniższe pozycje społeczne. Te, które dopiero pozwalają im się spiąć po drabinie, prawda? W związku z tym jest to ciągłe zasilanie obszaru, którego już ten, kto się wrodorobił i stał się tym Amerykaninem, on już takiej pracy się nie podejmie. Nikt w Kalifornii na uprawie tych wszystkich warzyw, roślin i owoców, tam Amerykanina takiego, prawda, z certyfikatem, to tam nie znajdziemy. Marek Szopski, Uniwersytet Warszawski, Instytut Anglistyki, był gościem audycji. Trzy strony świata. Zapraszamy do reklamy. Tytus w Mediamarkt. Cześć, cześć, cześć. Jest taki pomysł, że o niskich cenach mówi Tytus, czyli jakby ja, nie? I ja Tomek, a Romek nie. Czemu ja nie? Czemu Romek nie? Bo on za wysoki jesteś, co nie? A teraz, kupując 55-calowy telewizor 4K Ultra HD Smart TV marki Samsung z technologią HDR w cenie 3499 zł, oszczędzasz 200 zł. Mediamarkt, precz z nudą! Gdy małemu nos dokucza i spokojny sen wyklucza, Aromactiv żel pachnący, ulubieniec wszystkich brzdący. Smaruj żelem plecki, szyję, poczuj aromatów siłę. Żel rozgrzewa jak herbatka, dla każdego kilkulatka. Relaksuje, nos oczyści, bardzo wiele ma korzyści. Aromactiv zmniejsza troski, pielęgnuje małe noski. Aromactiv dostępny w aptekach, a dla najmłodszych żel Aromactiv Baby bez ograniczeń wiekowych. Są miliony powodów, żeby zagrać w Lotto. Najważniejszy z nich to 7 milionów złotych. Graj w kumulacji Lotto o 7 milionów złotych. A co jeśli to ty teraz wygrasz? Gdy moje córki są chore i kaszlą, dla każdej mam dobre rozwiązanie. Pulneo w syropie lub kroplach. Pulneo działa przeciwzapalnie, leczy kaszel i pozwala szybko pokonać chorobę. Fenspiryt, syrop 2 mg na mililitr, krople 25 mg na mililitr. Leczenie objawowe w przebiegu chorób zapalnych, odskrzeli i płuc. Leczenie nie może opóźnić rozpoczęcia leczenia antybiotykami. Przeciwwskazania, nadwrażliwość na którąkolwiek substancję. Nie stosować u dzieci poniżej 2 lat. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Tylko do 8 listopada 50 rat w Saturnie i lodówka No Frost Beko 185 cm Inox A Plus za 1499 zł. RRSO na dzień 8 września 0%. Kredytu udziela Santander Consumer Bank z siedzibą we Wrocławiu. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy.